اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا کافرانو او دا منافقانو مقابلہ خپ طاقت سره کوا او دا غوی سره سختی شروع کړه. آخری زی دا غوی دوزخ دی او هغه ډیر خراب زی د قرار دی.